Terus malam selawe, kok gelis men? Ya gelis wong dijujak-jujak kok. Bukan ngurut siji-siji yang kesuwen bro. Malam selawe, kok Mbah Yai keliling nih. Kok bengi malam selawe lho ya. Tak elek ke. Jolali yang masjid, yang langgar kuwi. Do wiridan, do sholat. Lalu terus, sore ini biasa. Gowo, nopo Mbah Yai. Iki malam selawe, gowo tumpeng. Lho, nyapa kok tumpeng? Wi lambang lan pepeling pelajaran, peringatan, ilmu, tumpeng tegese limang waktu wi sing mempeng. Weleh nggunakake waktu Ramadan ki sing mempeng. Nah, lehmu maknane ora, tumpeng iki ben iso metu kudu mempeng. Dadi ben metu barokahe, ben metu manfaate, ben metu ganjarane ibadahmu sing mempeng tumpeng supaya ben metu kudu. Nek ora mempeng ya ora metu. Lah kowe leh gawe tumpeng kuwi dhuwur kek ana lincip jenenge buceng. Kuwi lehmu nyebut sing kenceng, lehmu nyebut asmane Allah, zikrullah bil qalbi, bil fikri, bil lisan sing kenceng buceng nyebutmu sing kenceng. Buceng nek pengen iso mlebu kudu kenceng. Dadi mergo apa wae kuwi yen kuwi sing ditepuk tangan iki apa iki? Apa wae yen ora kenceng kuwi ora iso mlebu. Kowe aja goyang-guyu kowe. Marake wong pikirane ngeres. Tak dunungke kowe. Apa wae yen ora kenceng ya ora iso mlebu. Mula buceng ben iso mlebu kudu sing kenceng. Kowe nglebokke sikil nang sandal, ayo bengkongno sikilmu. Ya ora iso mlebu kok. Kowe nganggo katok iki lho, nganggo katok. Ayo sikilmu ning sengapno minggir. Ya ora iso mlebu wong ora kenceng kok. Sopo wae nglebokke apa wae ya ora kenceng ya ora iso mlebu. Wong kowe nglebokke panganan no cangkemmu ya. Ayo bareng tekan ngarepe cangkem ning ngongkek minggir ngene. Ya ora iso mlebu kok. Pokoknya kudu kenceng. Mula buceng nyebute sing zikirmu dikencengi, leh muter tasbih. Lha terus tumpeng kali buceng niku diparingi adu nopo Mbah Yai? Adune urap-urapan. Lho kok urap-urapan? Lho kuwi teko donga, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana Rabbana Rabbana. Apa muni Rabbana ra iso urap-urapane. Kowe guyumu kok kaya ora ngandel antem itu nan. Kowe golek kiai sak Indonesia iso nerangke model ngene iki ya kangelan kok. Mulane ya larang nih. Model-model ngene iki larang Pak Camat. Ngene iku lak ditiru engko karo Pak Camat terusan. Mulane Bu Camat iki kapan enten pengajian kok sing ngaji Anwar Zahid mesti nderekke melok Pak aku, Pak Anwar Zahid tak. Tapi nek ora aku ya wani nomae. Alasane ya nunggone putrane sinau ngono. Tapi nek aku ya putrane ditinggal ngono ae. Ya Pak Camat dhewe lho iki sing matur iki. Soale Bu Camat kan ngefan sama aku. Sorry bro. Nah, nyatane Pak Camat yang ngendikan ngono. Bojo kula niku ngefan kali jenengan. Aku yang batin, berarti karo bojone ra patek ngefan. Lho wong biyen niku lek gawe simbol ngono iku penuh makna. Penuh makna, ora syukur ora sembarangan. Terus malam piro? 27. Wis waktune entek wisan. Padha ya malam 27 engko bengi ya nggawa tumpeng karo buceng ning adune beda. Urap-urapan Mbah Yai, jo ganti kulup-kulupan. Lho kok ganti kulup-kulupan? Iwi tekok donga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Lho, qulubana, kulup-kulupane. Kowe manggut-mangguti ngerti tenan to ora kowe? Tak batek rambutmu sing gondrong kapok. Terangno ngene ngene. Berarti masuk iki. Artine apa? Malam 27 iki kulupmu, atimu resik ana. Wayahe nggo resik ati ben kula sampean niku iso nyambung karo Gusti Allah. Sampik sakmono nggih biyantun sepuh biyen niku leh mulangi. Saiki kadang-kadang kokean dalil tapi ora mlebu nang gone ati. Saiki diomongi, ora usah ngenteni sesuk. Engko tekan omah mau pengajiane apa? Mbah. Tapi lek sampean tak terangno model ngene iki engko lak sik mancepno atimu. Lho. Mesti sing mbok eling-eling buceng kuwi to. Nah, kuwi nek wis mlebune kenceng, mancep tenanan kuwi. Nah, terus malam 29 wis entek wektune, nggih. Ya wis. Malam 29 telasan, malam entek-entekan. Kuwi kon nggo sego kebuli. Lah kok sego kebuli? Kuwi teko kobuli ben kobul kabeh keterima kabeh ngibadah selama bulan Ramadan. Mangkane dongane salat tarawih nika, Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa wudu'ana wa sholatana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tasyahudana wa tahiyyatana wa salamana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana. Iki kiai-kiai mesti do wis hafal kabeh. Kiai ora hafal dongane tarawih. Prei. Pun nyun pangapunten ingkang agung. Kurang. Ya ngundang mana? Jiwan nih lho paling sering. Kula ngaji ten Madiun niku Jiwan nih paling sering. Ora bosen wae ambek aku. Jiwan terus. Nggih. Pangapunten ingkang agung, muga-muga sing kula aturke saged nambahi wawasan panjenengan. Kek kula panjenengan diparingi pitulungan dan kekuatan saged nindakaken hikmah-hikmahipun. Muga-muga sedaya menangi wulan Ramadan saged nutukne ibadahe ganti sempurna, saged nampi kanugrahan-kanugrahan agung ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan sami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعان اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.